بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنا والله غفور حليم. سورة المائدة آخر کی خطابات تھی مومنانتا او تربیت یہ کئی سنگی صورت کی داس نور دیر ضروری او مقاصد ذکر شو. خو دې خلکو کې د ډېر پخوانا او د جاهلیت نه داسې کارونه راغلي وو په عادت کې چې هغه بې فایدې وو، نه به کې دنیا پیدا وه نه به کې د آخرت پیدا وه. او نبی علیہ السلام په حدیث کې هم ویلو منه کړیو د دریو سيزونو نه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم عن قیل و قال و کثرت سوال و زیاعت المال. د دریو سيزونو نه منه کړیو او ویلو چې دا مکه وي دوسنا د بیزای خبرونه چې پلان یې دا وې ما ته دا وې او که چېرې هغه دا وې نو بیا ودا سوي بس فضیبه لګیاو دې ثقیل او قالوې ان قیل او وقال د دې نه امت من کړو چې دې تساجد چې بیزای باسونه کوي څوک به سیاسي باس کې څوک به سکي او ری که خامو خابنده نه بچ کیږي د غیبت نه د چغلې نه یو دا به پېدې کارو. حدیث کې راغلی بس د دینه خاموشي به تر ده کنه یا هغه خبره کوي چې هغه کې فائدې هغه کې خیری او یا خاموشي وکړي نو بچ وشه او بل من کړیو د زیات سوالونه یو بس سوال کو په بل باندې او بس سوال کو په در باندې اسی بس سو ضروري سوالونه بنو چې وي کې د بندا دین پته معلوم شیخ کار شیا سم مسلینا اسی سوال نبی پیدا او درې ویلو زیات المال مال مزایا کوي بے ضایع مخرج کوي د درې واړه ولې جمع کړیو په حدیث کې تر دې وجه نه چې درې نعمتونه دي چې الله ورکړي د انسان له او غدریوالا پدی سر خرابی گی نو یو نعمت دے عمر تڑیر لے نعمت دے نو بدی اسی بیکار خبرو سر باسونو سر چدا لگی آئی سوک کلال یا سوک ناستی ار دوڑے وخشی بانگوی ادی خبری لانی خلاصی شوی نو وقت خراب کنا لوی نعمتو دا یو نعمت خراب شو عمر او دا زیاد سوال جواب دی سره د انسان عقل او دماغ خرابی چو تب یو سو اغاو بل سوی تب یو سو اغاو بل سوی دی سره دماغ چې الله انسان له نعمت ورکړې نو په دې کې خرابې او بل نعمت مال دی چې هغه به ځای لګي او صرف کوي ځای کوي نو نعمت ځای شي کنه حضرې نعمتونه او عمر عقل او مال او خلق ځای کول ښا نو منه وکړه کنه دغه سیدی آیات کې ولله دغه به فیضیخ سوالونو نه تپوسونو نه من کوي یا ایو الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ایمان والاو تپوسو نمن مکوی دادا سی بی فیضی سی دنو اشیاء مانا سلا اشیاء بی فیضی سی دنو ان تبدلکم کخکارشی تاست داغی جواب تسوکم خفب هم کی بیا ویچ سلام دا تپوس کوا بیزای سوال خدا سی جواب راشی نو بیا بندخ پیمان ای چما بارو تپوس نکو اگر نبی علیہ السلام یو مقام کی اولار دے او تپوسونا تینا شورو دی یو راغین نواتوی چیز ما پلار بکم دے مرشوی دے نبی علیہ السلام وی فن نار او رسی دلی دے وورتا با اح پیمانا او خبس حجت سوچی دا تپوس کئی بل راوی تپوس او کوچی زمان پلار مر دے اسو کوئی ستا پلار پلانے ہو اسو کوئی پلانے ہو من ابی زمان پلار سو کو نبی علیہ السلام ابو کا حضافہ تا پلار حضافہ بخپلوم دیر ملامت شو بیا چې کور تلړنو مور وته زور نه وکړه چې زه دې شرمولم خلک دې تاسو ساجه تاسو بل تاسو کو هغه وخت کې چې کله الله حج فرض کو چې خل تاسو باندې حج فرض نو پاسې دیو نبی علیہ السلام ته وی چې هر کال به فرضي لکه روزه نبی علیہ السلام وی وګوره کې چې ما وی چې او نو بس هر کال به فرض نو تاسو بکړو بیا ټول مرکه نشه کولینو نو چې ما ونوي نو ساجت سوال تا کچره هر کال فرض نو ما به ویلیو کنه زستای تپوستا ساجتو پدی تپوسونو تپیسونو بانده خوب بنی اسرائیلو بانده دین گران شیو کنا دا باغی دیر کول خوا دا غواپ باب کی سمرا تپوسون اکڑی یا نور نا قرآن منکی دیده که امت تاوی چی دا کار مکاوی دا عدت مکاوی بیزای سوالنا تپوسون مکاوی چی فیدہ پکی نئی او بیزای و بی فیدی سی اگا چکل جواب راشنو تبیا ملامت ہے و خفای چی نمیو اکڑنو خباو ایمان والاو سوالو نمکو ایددہ سی بی فیدی سی دنو ان تبدلکم کراشتا استا جواب داغی تسوکم خفاوام کی غمجن باوام کی وَإِن تَسْأَلُوا عَنَا حِينَ وَنَزَّلُ الْقُرْآنُ او که تپوسونا کوئید دغی بی فیدیسی دنو پداس زمانه که چه قرآن نازلی گیلا بنشوه نده وحی جاری دا یوب تب دلکم خامخواب جواب را دی تا موئی چه ربس من بتپوسو کو پسند لگی جواب براشی اکرابا نشی نچه قرآن نازلی گی نو خامخا جواب برازی اب یا پاگی باندک پیمانه که تپوس کوي تاسو د دې په فیدی سيزونو پداسه وخت کې او پداسه دور کې او پداسه زمانہ کې جنازلول شي قران تبدلکم تاسو ته دا غي جواب کار کیږي کنه افلا وانا الله ساتلی دې دینا چې دا تاسو نو مکوي نقصانوم دې پکې او بیا پریشان یې نما نکړی دې نه ها والله غفور حلیم الله دې بخشش کوونکې او الله دې ډیر صبر والا قد سالا قوم من قبلکم یقینا تبوس کړو د داسې سيزونو یو قوم مخکې تاسو نه ثم اصبحوا بها کافرین بیاو ګرځې دل په خپل ته پوسونو باندې کافران یو دا مطلب دی ته مخکې انبیانو خپل قومونو په مطالبه کولې کنه صالح علی السلام ته ویلو مونږ له معجزه ا معجزه داسې معجزه چې مونږ د توایو نیو گٹے ہوتا ہو کو چیزی گٹی نوخا پیدا شی نوبسا ہوخا پیدا شوا او بیا پی اللہ پابندی کی ہو دا چیزی تبا سوائے نا بس دادی پتا سو ایس بوجی نشتا مولا بور کوئے مولا گیاور کوئے مولا اللہ رسول پیدا کری دی بس ضرر بہتا نرسوین اگی علا صبر فی چاہا او خیم او علا پترو باندے ہو ما علا کے اکڑاو ٹکڑی ٹکڑی اکڑاو اللہ پہ عذاب راوست سماز بہو بیا کافرین دس نور دیر قوم نو خواہ چه سوال به یو کده پیغمبر نا او چه کله جواب راغی او حکم با نازل شو بد بیاو پکینو خوا دی امت کی منافقانو چهر وقت بے پیغمبر تاوی چهر دی جهاد صورت پکی نازل نشو انگا خود جهاد پہ انتظار گی چه کله بدا صورت نازلی گی چه اگه که حکمی دی جهاد نو جهاد جهاد صورت نازل شو سور انفال یا توبہ نو تولو طول واپس شو او دا سی چه اعتراضو نشو روکو چه دا دا جهاد وقت دے دا دا قتال و دا جنگ وقت دے او اللہ بانده بے چه اللہ تا تلوار وکړه کلک دې رستو کړه دا حکم نو خبره چې مونږه دا مالونه او دا فصلونه سنبال کړي وي او زه هم کړي وي اپاره غشي نو بیا وا بس لانول کنه پاتې شو خا نو دا سه چې چا سوال کړي دې به ضرورت نو بیا پاره باندې اگه انکار کرده ده نو سوک حلاک شوی دی سوک کافران شوی دی سوک منافقان شوی دی بس سماز بہو بیہا کافرین یاو گردید پا اخپلو سوالو نو بانده انکار کون کی یا کفر کون کی چمون خدا سے نووی لی ون اسرائیلو کڈیرو اگه پیغمبر تاوی چمون لے او بادشاہ مقرر کا چمونگا جهادو کو او دا اخپل ازمکا اخپل ملک واخلو اللہ والا بادشاہ مقرر کو توالوت چدا استاد بادشاہ دا ناغی پہ اعتراضو کو انا یکونو لہو الملک علینا دیو سنگا پا مونگ بادشاہی کئی و ونم یو تساعتم من المال مال وزر نشتا نور سخ نصب و دغی نشتا دیو سنگا نبت داغ خلقو کنخا چی بیاد جنگ نپاتی شو صرف 313 کسانو چیغی جنگو کو اللہ والا پتح ورکر نلا وی دا حال نو اول تپوس کی مطالبه کی ذکر بیا حکم راشی الله رب العزت خپل طرف نه فیصلو کی دی بیا نه تیار کنا دی ته کفر نه وی الله حکم تنه تیار اعتراض پکې او بل دازی ز پارو اکثر تپوسونو په داسې وخت کې کول چې کله ضروری مسله بیانې ده د توحید ضروری مسله نو دی او پکې ناڅاپه تپوس وکړو چې قیامت وکړلې او دا روح څه شي ده دا تپوسونه نو ځکه الله رب العزت ورپسې ضروری مسله شروع کړه چګور مسله زدکه تاسو نه فریده عقیده زدکه او ځان د شرک نه بچکه اصل خبره ده ښه حلال سدونه فزان محرامه وي غیر الله په نوم باندې منخته او نظرونه مکاوي اصل خبره ده ما جعل الله من بحيره نده مقرر کړی الله په خپل دین کې او په شریعت کې بحیره ساروي د دې مشرکانو په ځان نه دین جوړ کړو چې کوم ساروي به وخا بوا کو ګړې بي زبوا هغه خو خشونو د خپل توغی ته په نوم به ومنله اغوک بے والا سیری که وگو بحر سیری والی تویلشی بی بس داد پلانی دنم نظر و منخت دا او دینو پی ناخلے دینو پی تناخلے اغیت بحیر اویتا بلا صاحبتن انی مقرر کردی پا دین کی صاحبان صاحبا اغا ساروی با چه دی و خوخ شو زخپلو بوتانو تواغی تو کنم بے امانو اوی بے چه دی بانده بس اکبار نوڑی پا دی بانده سبکار کسب نکی تا بدا سے ازاد گردی کده هر چاپ پسل کے خلکی خودا اداغه سې کله چا په لوخي کې او شکرې کې او سپراته یوې پهړه دې ته بالکل زوخ سنوي ښا چا وردا د صاحبہ د ور صاحبہ نو په داسې غټه غټه سروي سروي بغیر دې په دې بازارونو کې ښا او چا ته سن شو ویل کړه د چا په بوجای کې وای په چاولو خل کې خدا په چڼو کې خدا په هر څو نو بس چا ته ځا سن شوې صاحبي بغیر زیدي او بس سری نوې دا دنیا کې نن د بزرګاونو کې جناستي منجوران دا صاحبي دی وي د دې وخت صاحبي دا دي ځکه کار کا سب نه کوي بل او که پارچا باندې ورالو خلق ته نېری کنه تا یبات چې د پارس لاس کې خودنو بچا سه بچا که پارس لاس کې خود ملنګ بچا وګوره هغه اوبه د زی بیا ها زمره له ازادي دا به او کې سارویو دا څه ها ولا وسیله نو وسیله ساروي وسیله د وصل اوصل پی وسوالی تویلی شیم چکم اوخا یادا سے بلی او ساروے بیوزل لنگون بیوکو مونس با پیدا شو سخے کٹے چیلے بیا بے بل لنگون بیا بے پیدا شو سخے و کٹے و چیلے او بے بے بس دیتا بنور سنو آئیو خوا دو پک پل پیدا نراولو خوا دکداری را برکتی دا گورا مخکیم بچی دا سپیدا شو بیم بچی دا سپیدا شو ولا حام او نا غوخو چاگی تا حام ویلشی حام ولی حام دا حمیت ندی بچوالی تا ویلشی نبت دا پتی دا سن بچو نو بچا سور لکولا توبا نو بچا بارولو دا څه وګر دی دا کله چې دا غنه به لس اوخه بچی پیدا شو به باس په پلار باندې سو کوی دا اوړي سور لیکي دا زمون پلار دی په خازه کې به موږ لا لو چې کنه تخلق هو جسار وی زور شي نو ير دامن سره ډیر وحوش ډیر خو وخت او دیو مونگا خرسو نخا دائی چتا واضعی کوئی دنی یا دماشم سنتی باغی که بیلالو کن خودی با اگا بے حام بے پدی کیوں نا لالو تم رو بے قدر ویدت کن نو دا سلور قسم سارویو سلور قسم او ټولی د خپل ځان د خپل فائدین ایستیو خواه بحیره استوان چدا وزمون پا پیدا نرازی صاحبه استوان چدا بازاد گرزی وسیله استوان او حام هم خواه ملی رب العزت وی چه پی اسلام کی داشته پی اسلام خدا نشتا نو مسلمانان یا ام دا کارو نکوه دیو ام دا سکول بیا خواه اما جعل الله سمانا ما شرع الله الله په خپل دین کې او شریعت کې دا څه ندي مقرر کړی الله ټول حلال پرې خوځو چې وحلت لكم بهیمۃ الانعام دا حلال دي صاحب لپاره ندي مقرر کړی الله په تاسو باندې نبحی رسار وی چې دا باندې خورئ ولا صاحبت النصائب سر ویچ دا بازاد گرزی ولا وسیلت ناغ وسیلہ چه پر لپسی بیدول انگو نوکڑو او بچی نا بچے بات پیدا شوی داوی او ناغ حام اخو دا خونشتا دا چا جوڑ کری گی ولیکن الذین کفرو یفترون علی اللہ الکذبان لیکن دا دا مشرکان ندی دی جوڑی پا اللہ باندی دا روغا کارو نکی پا خپلا و نم پی دا اللہ چی دا اللہ وی لی دا سی چکور دا سی کوئی دا سی کوئی دا ناغی خوزوی لی دا سی کنا دا خوز مشران و کاری اگی دا زن ندین جوڑی ولیکن دی عوام ولی د دې خبره مانی او په دې پسیری الله یو اکثرم لا عاقلون دا عوام اکثر نه پويږي بس دا نه پوي دا وینا یزان مشران نو مخلی پیدا زمون مشران دی چې دې سکری دی او اکثرهم نمرات عوام خلق دفا اغی کے اکثر بعد خفوئی گی اغی معاہدین اغی زان ساتھی دیت دوننا اکثر دا سی چی اغی نپوئی گی نو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَچُوِيلِ شِدِيْتَ تَعَالَ وَرَاشَيْهِ إِلَى مَا عَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ اغی قرآن تراشے چلا نازل کردے او راشه دی پیغمبر تا چل را لګل دي راشه دین د دین از دکه قالو نوایزی په جواب کې حسبنا ما وجدنا علی آبانا با زمون وی چاته جات نشته ها ورځیو کافی دي زمون زپار آغا چمن دې مونږ پاره باندې خپل مشران وګورو تا زمون مشران وی ښا او کنه ولې وی نه پویږه چې ری سکړی دې نوم باغ کو ښا اباونا الله رات کې پدی باندې چستا مشران ما ته معلوم دي او لو کان اباهم لا يعلمون شيئا اگر کو مشران د دې ذات خلقو چری نه پوي دا پیس شی باندې دنیا په کار کې هم نه پوي دا دورا سس خاص ترقی نه وکړي خو هغه زلک آتا کی را روانو خواه زی علمو رشین آقا زلک آتو کی را روانو جوار و تماکو مز دقض آخی آقی کارونو سا آقی دینو او میخ ساتا و پی خرسوا دقض آقی کارونو خواه زی علمو رشین و لایت دون او که دمره نه پوي د ګوره دنیا په کار باندې سروې خور په لذي نو کو ویزه وچ تلړ او کټوي کې وسرو مانډو او سر مانډ نو بیا خوان نشي راوته کنه نو دی وکټوي نما ټول نو ویزه به لال کړه دا سه یو کار نه دا وی چکړی دی ښا ډیر کارونه دا سکړي لا یعلمون شیئا ناشنا کارونه کړی دا زره مونږه اول کې بیان کړو نور الله جماعت کې نو ما ته دا خبرې وکړي دا بازه نه ګوره خلک وې چې کدو پرې کینو اول به حلال کې بیا پرې کې کنی ور بیا پرېما او کله وی چې ساروې لاله نو ته شو اوس پنه نه غوري څنګه باندې چولکې زادي چې لاس کې مات شوی نو ته شو اوس پنه او په دی وی لاله نه کې اسه وسره لاس کې لړګېونی سا او په تاسو چاړ و نه لاله هغه مردارې بیا او تاسو یو څو خبر نام شران یو بل توکاته خو خواه پوشو مشران خواه اگی پوشو اگی ویوی تو بیار ما سکتن رازی منتبه داسه خبری که خواه میتاسو خواه خواه مولان ننه خبر او نو داغا خلق دیخواه چیزی ناشنا ناشنا کارو نکلی دی لا یعلمون شیئن ولا یهتدون انا دا دین نا خبرو دین خو بالکل نو خبر خا دین نا بالکل نو خبر یا ایو الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یذرکم من ضل اذا اهتدیتم دا وګوره قران عجیب کتاب دی چې مسله بیان شو او چا کې عقل وو نو غیر ال مرګری شو اوه دا واجب کار دا ټول دا کارونه مونږ کولو دا خو مونږ نه پویږو دا خو مونږ اوسو اورېدو بس بیا به نه کوم نو مسله به ومنه لا عقیده به توحید شو هغه ځړی کاتی به پری خو دی ښا نذیبو تسوی ایلکتا دی پلار نخپوئی گی ستا پلار و یولو سماور کولا تو سنگا وی چیزو نمانم عزبا لاللہ توحید منم دا بیولو ابل ووتوي پولیس تا پلار چې بدرې درې دواګانې کولې نو نه پوهېدو چې توې چې دا بدعت ته اعتراضونه شروع الله آیات نازل کړ چې مؤمنان تاسو په خپل ځان سم کئ تاسو دلته مشرانو او غلطۍ سره نقصان نظر کئ چې زما پلارو نو وبکنه ما ته څه تپرا رسی چکړی دي ځان له وکړی ما ته اوس نقصان نه را رسی هرڅه چکړی دي چې ته ما باندې اعتراض کئ او ما له پیغور راکئ چې پلار دې هر څه کړی دي او ته اوس موحد شوې اته وای چې دانشته دې دانشته دې الله رب العزت جواب کو پخپلا چې ایو الذین آمنوا ایمان والو علیکم انفسکم ځان بچکه او ځان سمکه د خپل اقدی اسلام کې لا یذرکم من ضل نقصان نشي در کول تاسو هغه مشران چې گمراه شوی دي دغه خپل لار ده استاد خپل لار ده دغه خپل عمل له استاد خپل عمل له ولې تا به الله قیامت کې پذیره نسی چې ستاسو لار چې دا کارونه کړی دي نه لا یذرکم من ضل هیڅ نقصان نشي رسول تاسو ته هغه خلق چې گمراه شوی دي اذا ته تم کله چې تاسو پوه شوي شکر دې تاسو موحدین شوي تاسو د توحید نه خبر شوي تاسو د قران نه خبر شوي بس ځان اوساته وی پرې دا وې ولی الاله مرجعکم جميعا ذی الله تبع استاذ راتلری د ټولو غوندو ټول والله سره جمع کیږي ښا وینبئکم مما کنتم تعملون خبر وکي تاسو لاں هغه عمل چې تاسو کړو ولی دین دی خبر دا غینا دی خو کړی دی او خبر دی او خلق ته وای کنا نا خبر دی خو دا عمل په حقیقت ندی پویا چې دا عمل زمونږه لپاره نقصان دی که فائدہ پدی خو ندی پویا دا عمل په مونږ باندې عذاب دی که ثواب دی دې ندی خبر نو الله به قیامت کې خبر کی چې تا دغه ډیر په شوق لګیا وی ها ادا کارونه دې کول ډیر او ته خبرې چې دې کې ثواب نشته دا خبرې چې دا دین نو دا تاری واجی کارونه کړی دي نو ته دې په تمه چې الله مال ثواب راکې نا او ينبئکم بما کنتم تعملون یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء تپوسونه سوالونه مکه وه د بی فایده سیزونو ان تبدلکم که راشی تاسو ته جواب داغی تاسو کوم خپبام کی وین تسالو عنها او کنه صبرېږي خامخا تاسو سونه کوي دا داسې به پېدی سیدونو هینا ينزل القران په داسې زمانه کې چې قران نازلېږي جاری ده تبدلکم او جواب خامخا راځي تاسو یې چې زمون تاسو کو په تن لګی نه جواب خامخا راځي بیا په معنی ہے افلاو انا اللہ ساتلی ہے و بچکلی ہے دی بیضای تپو سننا دا اللہ وقت مخراب ہوئے ہیں واللہ غفور حلیم اللہ دی بخشش کون کے اوڑیر صبرناک قد سالا قوم من قبلکم یقیناً چی تپو سنکڑی و دغسی بے فیدی یو قوم مقستا سنا سماس بہو بہا کافرین بیا وګرځیدل په خپل سوالونو باندې کافران ولې بیا هو تیار نو کنه چې جواب راغی نو چې حکم راشي د الله طرفنا او ته به باندې شروع کې چې ما خدا سينو ویلیو زه خو دې وخت کې نیم سمو نو کفر نشو په خپل سوال په کافران ضروری مسله دا ده دې خلق ته وایي چې دا سيزونه حلال دي نو تاسو ولې حرام کړی دي یو دا معنا ګور نور دې نو کې چې تحریمات د عبادت ذکر کول نو ویبه چې وحلت کلو د ازل ته دا نه ویولي ځکه دا سلور سیدونه تحریمات نه دی یوازې دا نیازات ته غیر الله دی هر یو به د خپل بوتانو په نوم منلی و نیازات ته نو ځکه وی چې ما جعل الله وکا ندی مقرر کلی الله په خپل دین کې من بحیره دا بحیره ساروی چی غوگی ولی سیره که او ایمانا دخپل آلیه پنم بانده که ولی اصائب تننا و اصائب ساروی چی کل بیوی کزو جوڑ شو ما زدی سفر نکامیاب را لما زما پا دی سارو که دا پلانه ندی چی دیر خیستا دیر دا بازا دی او دا با دی تواغوت پنمی ولا وسیلتن وسیلا چې پرله پسې به بچی راوړو او مؤنث مذکر به پکې نو پر دا ډیره برکتی ده حدیث سوای مخه او هغه به زه کول ولې او پنوم ولا هم او نا غوخو او به دې بازاد ګرځي او د کې حمیت بچوالې ده کنه بچکڑے او دسوار لے نفا اللہی ما خدا ندی مقرر کری ولیکن اللذین کفرو لیکن دا کافران و مشرکان چی دی یفترون علی اللہ الکذبان جوڑی پا اللہ باندی دروان شرکنوم کی یو بیاوی چی دا اللہ ویلی دی کنا وی دا خود سواب کار دفا دا عوام ور پسی ولی روان دی دا زکه چې واکثرهم لا یاقلون ذی که عقل نشته کنه اکثر نه پوي باز دی پوي هر پس نه ذی کنه پا هغه موحدین شوی دي فزا قیل لهم کله چې ویل شي دی پتا په دعوت کې تعال اور شیلا انزل الله ویل الرسول هغه قران ته چې الله نازل کړی دی اور شی پیغمبر ته قالوا وایذی په جواب کې حسبنا ما وجدنا علی آبانا پورا دي زمونږ لپاره پورا هغه طریقې چې مونږ دي مونږ په خپل مشران مونږ ته وي نور خبرې نه کوي ها زمونږ مشرانو دین پورا دي اولو کانا باهم لا یعلمون شیئا اگر کوئی مشران د دې داسې خلق الله یې ما ته معلوم دي چې په هیڅ نه پوهیږي لا یعلم بیس شی باندو بابا بناستو نوسی بیرا گئی بابا پیسی را کا سکے دیس ایکل کی تیل چوما تیل پک اخلاس شوی ناو بجیب تلاس کر تا دورا نا تا یعلمون شیعن ولا يهتدون ان ذا دين خبر تتيمم نیت ولا نورته او يوم ياش ناس تو استسرا هغه بوته وی وای نويتو ته به ير دارا تا ګران کنا تاسه آسان غون چر تو خیا هغه وی زس نويتو وای پمیاش کیو نويتو دن کنو نو بیا نور به ولا يهتدون يا ايها الذين امنوا ايمانوا عليكم انفسكم تاسو باندې لازم دي ساتل د خپل ځانونو بچ کول د خپل ځانونو ځان بچ کې د دې شرکونو نه د دې بدعاتو نه د دې سنن لا يضركم من ضل نقصان نشي در کول تاسو هغه مشران چې گمراه شي چ خلق تاسو ته پیغور درکې چې پلار دې څه کول او څه کوي پلار دې نه پوي دا ته پوښوي نو یې کار سو نو ماته اوس نقصان نشته ده کنه پلار پورې وتاړلې مزال تا زه ذرکم من الله کلا اذا تدیتم چې تاسو پوښوي هدایتم حاصل کو عقیدام صحیح کړه نو بس داغي پروا مو ساته ولي الى الله مرجعكم جميعا خاص الله تعالى تاسو راتلو جمع کیدل دی غوند فینبئکم خبر بکی تاسو بما کنتم تعملون پا حقیقت داغ عمل چی تاسو کڑے دیں چی تاسو تا دیر لوی اعمال وی لی چی مونگا دا سکارو نکڑے دا سکار اور اللہ مونگا داغی اجر راکی یو پا لسوان دی یو پا سلوان اور اللہ وی دا عذاب نیزان بچ کا ثواب مواب نشتا داغی عملو نو پوج باندی بتا لو سا عذاب در کولیش تو تا عمل کڑے دے او تا پوس دے نا دے کڑے بس نو په حقیقت په قیامت کې پوي